Itt van az asztaltársaság, meg a billentyűkattogás is, ahogyan csütörtökön este szokott ez lenni. Na azért, mert kattog, az előbb még volt kattogás, igen. És az asztaltársaságtól rögtön megkérdezem, hogy voltatok-e már ti jósnőnél, vagy jövőbelátó embernél? Egyáltalán szeretitek azt, hogyha jövőbe láttok? Én az egyik fodrászatban, ahová valamikor jártam, nyílt belőle egy kis ajtón egy jósnő, de soha nem ment ebbe, mert én nem szeretem őket. Nem szereted a jövőbelátást? Nem szeretem. Majd ki fog az derülni annak idején. De doktornőnk? Én készültem mostanában, de úgy letettem róla, azt hiszem, hogy nem szeretnék a jövőbe látni, igen. Például, hogyha neked lesz egyszer gyermeked, akkor szeretnéd-e tudni, hogy milyen neme lesz? Tehát már a születés előtt szeretnéd-e tudni? Biztos, hogy ennek köze van egyébként a jövőbe látáshoz, de egyébként kíváncsi vagyok én is róla, ha lesz gyermeked. Kíváncsi szeretném, az... igen, szeretném. De én tudom már, hogy mi lesz nagyjából. Na, mindezt... Ja, már most tudod? Nem, tudatosan készülök. Zoli. Mindezt azért kérdezem, mert rövidesen itt a műsorban egy picikét jövőbe fogunk látni, na de nem a szokásos módon, mert hogy nálunk itt ebben a műsorban nincsen jövőbelátó gömb, hanem valami egészen más van. Székhelye Tokió és München, a stúdióban egy igazi számítógépes világcég igazi technológiai stratégája, aki beavat bennünket a jövőbe, ráadásul magyarul, hiszen magyar származású. Ma estére két műtárgyunk is van, lehet, hogy az egyik PC-tippé válik, egy plakát és valami más. Aztán a NET doktornőtől arról hallunk, hogy mit tehetnek a főnökök e-mailben. Fellendülőben az elektronikus ledorongolás. Ma este nagybetűs írásmóddal nyomatékosítjuk, hogy nyomkodjuk a shiftet. Az írógép klaviatúrájáról vettük a shift billentyűt. Az infószótár után chatman, és lesz játék is, meg persze jót beszélgetünk itt, a számítógépes rádióműsorban, a modem időkben. Ez egy ilyen világ, hogy mobiltelefonokkal vagyunk körbevéve, de elcsitult most már az összes mobiltelefon itt a stúdióban is, úgyhogy most már csak mi vagyunk itt, meg a gép, úgyhogy az következik... De az is meg tud szólalni. Hát mert hogy kötyög rajta Chatman. Chatman, azaz Spányik Balázs. Jó estét kívánok! Bódi Zoltán, a netnyelvész. Jó estét mindenkinek! A hölgyel kellett volna kezdeni, NET doktornő Kitzinger Szonya. Jó estét mindenkinek! Jó magam a műsor gurúja, Szilágyi Árpád, és a műsorunk vendége, dr. József Réger, akit természetesen itt Magyarországon Réger Józsefnek mondhatunk. Ő a Fujitsu Siemens technológiai stratégiáért felelős vezérigazgató helyettese, jól mondom pontosan? Azt hiszem, így mondják, igen. Jó estét kívánok! Ő az, akit a jövőt pontosan tudja a számítástechnikában, meg egy picit ennél is tágabb körben. Tehát itt a számítástechnikát már kicsit bővebben is értelmezzük, hiszen itt ebben már benne van a mobiltelefonia is, meg minden más, ami ehhez az egész technológiai világhoz hozzátartozik, és ezzel kapcsolatban neki lesznek itt mindjárt érdekes hírei nekünk, illetve a hallgatóknak. A telefonszámunk a szokásos 328-85-55, a csüti-csati, amin pötyögünk, a chat.gyalogló.hu címen érhető el a csütörtöki csatorna, be kell lépni a chat.gyalogló.hu-n a csüti-csati szobába, sikerült kimondani. Hová kell belépni? A csüti-csati szobába. A csüti-csati szobába, jó. A honlapunkat a Hungary Network gondozza, net.hu/modemidok, és ott van az összes további elérhetőségünk. Lesz játék, de arra még várni kell egy pár percet, mert hogy mi készülünk a témákkal, és majd úgy jön ki jól, hogyha majd később mondjuk el a kérdést. Ugye Szalai Dani fogja elmondani, de most is lehet nyerni Norton szoftvert, Business Online-t, PC Word-ot és Internet Kalauzt, természetesen mindegyikből a legfrissebb számot. Hát annak nagyon örülünk, hogy itt van velünk Réger József. Most éppen Münchenből, vagy Tokióból, vagy Kawasakiból félúton hazafelé? Éppen most Münchenből jöttem, de nemrégen voltam Tokióban. Atipusos tüdőgyulladás. Az nekem, Zoli félti magát. Az nekem talán nagyon. Nincsen, nagyon remélem, hogy nincsen, nem lenne jó. Sok a dolgom. Paranoiás vagyok. Igen, nem tudom megfertőzni, biztos. És hogyha ezeket a városokat említettük, akkor melyik városban mit csinál? Münchenben fejleszt, vagy éppen Tokióban? Münchenben van az irodám, ahol nem túl sok időt töltök. Sok időt töltök Tokióban, ahol a Fujitsunak vannak a fejlesztési egységei, és Kawasakiban említette, ott van egy gyárunk is, és emiatt a fejlesztés ezen szempontjait ott kell megnézni. De Münchenben a Siemensen keresztül elég sok fejlesztőnk van, és óriási kapacitásunk. Gyártani ott nem gyártunk, Augsburgban gyártunk München mellett. Réger József azért tört most Magyarországra, hogy a cégük magyarországi lányvállalat egyik sajtótájékoztatóján beszámoljon azokról a jövőbeli újdonságokról, amiket itt hát nem soká, néhány év múlva, vagy lehet, hogy éppen már a jövő héten is láthatunk majd. És egy nagyon érdekes dologgal kezdtem a mai sajtótájékoztatón. Azt mondta, hogy például a monitoroknak az új látványterve is átalakul majd, és nekem még eszembe is jutott egy analógia, hogy ilyen szempontból majd hasonlítanak a monitorok a nőkre. Kerekded lesz? Hát nem teljesen ebből rugalmas, puha tapintható. Ez kicsit sikamlós, mert arról beszélgettünk ma délután, hogy hátulról is jól kell, hogy kinézzenek. Világ nagyon fontos. Azt hiszem, hogy erre a szociálit a kollégára. Pontosan erre gondoltam, így van. Igen. És láttam is a képeken, hogy hát valóban jól néznek ki ezek a monitorok. Látható domborulatok. De miért fontos ez egy monitornál? Hát ez azért fontos, mert ez a számítástechnikai eszközöket úgy kell tervezni, hogy a használónak legyen valami haszna belőle, hogy szeresse, jó érzés legyen ránézni, de ne csak a használónak, hanem mindenki másnak is. Most a képernyők legnagyobb részét általában az emberek hátulról nézik, nem előről. A használó előről nézi, de hogyha a repülőtéren állunk, vagy egy pénztárnál állunk. Persze meg az irodákban, ugye, hát az irodákban egyre inkább is úgy rendezik be az irodákat, hogy nem a falhoz tolja az asztalt, hanem egymás a szembe, középen, többi. Bejövök az ajtón, és rögtön mit látok? Egy hatalmas ronda monitor hátsót, rengeteg dróttal össze-vissza tekervényezve az egész szobában. Meg én adatokkal, hogy hány wattot fogyaszt meg. Igen, meg jó kis címkékkel, meg CE feliratokkal, és minden egyébben. Amióta egyébként ezek a lapos képernyők elterjedtek, ezek előről igazából nem is igen dizájnolhatók már, mert nincs hely. Teljesen lapos, és a képernyő az egész, úgyhogy igazából a tervező a fantáziáját azt hátul tudja felhasználni. Erre van egy külön részleg egyébként a Fujitsu Siemensnél, aki ezekkel a design kérdésekkel foglalkozik? Hogyne? Egy csoport. Ez egy csoport, százam. Persze. Meg egyébként is úgy van, hogy a másoknak a fantáziát is föl tudjuk használni, mi egyéb csoportokkal is. A cégen kívül együtt dolgozunk, úgyhogy vannak ilyen ügynökségek, akik időnként nekünk dolgoznak. Ez azért fontos, mert nem biztos, hogy mindig a mi embereink látják meg a legjobb fejlődéseket. Egyébként is egy nemzetközi cég vagyunk, úgyhogy ilyen kulturális elemeket is bele kell vinni. Úgyhogy nem szabad nemzetközi termékeket mondjuk németekkel vagy japánokkal csak megterveztetni, hanem a kulturális elemeket más helyekről is be kell hozni, és emiatt nyitottnak kell lenni ezen a téren. Például hogyan kerülhetne bele egy ilyen dizájnban mondjuk valamilyen magyar kulturális elem? Onnan, hogy a magyarok dizájnolják. Nálunk a cégnél, hogyne. Nálunk a cégnél, most arra emlékszem pontosan, hogy akkor. Az biztos. Az egyik legnagyobb meglepetés az elején nekem az volt, hogy a Fujitsunál a Japánban az, hogy magyar, az egy fogalom. Tudják, hogy Magyarország hol van. Tudják, hogy mi ki vagyunk, és vannak magyarok is. Nem túl sokan, de vannak. És ezekre mindenki emlékszik. Érdekes, hogy azt mondja, hogy dizájnnal foglalkoznak. Inkább technológiát szoktak fejleszteni. Az igaz, de manapság technológia a dizájn nélkül már nem lehet eladni. Aha. Óriási különbség. Bizony, ez egy olyan fejlődés. Sokszor úgy van, hogy tényleg a végső döntést az a dizájn hozza. Tehát egyes technikai specifikációk hasonlóak, és akkor a dizájnnak egy óriási szerepe van. De persze az én dolgom az meg az, hogy a technológiai különbségeket is kiemeljem, és úgy csináljam, hogy a többieknek ne legyen semmi olyanjuk, mint ami nekünk van. Aha. De ez az interkulturalitás, amit az előbb említett a dizájnnal kapcsolatban, ez engem érdekel. Tehát hogy van egy japán, a japán kultúrában valami megjelenik, valamilyen vizuális forma, és úgy dönt egy design részek, hogy ez jó, ezt behozzuk, nemzetközileg is terítjük. Japán hozza a minimalizmust. Hát itt igen, persze, mindegyik, hát jó, ezek sztereotípiák, de mondjuk valahol kialakul mondjuk egy japán fejlesztő részekben valamilyen forma, és akkor az elterjed az önök cég által gyártott monitoroknál. Igen, ez így van, csak meg kell mindig pontosan nézni, hogy azok az üzenetek, amiket így beépítenek a dizájnerek ezekben a készülékben, azok más országokban is ugyanúgy érthetők meg, mint az eredeti országban. Hát ez a lényeg. És nekünk az a nagy előnyünk, hogy mi egy japán-német vegyes vállalat vagyunk, illetőleg most már európait a kontinensen. Mi nagyon könnyen meg tudjuk ezt ellenőrizni. Tehát, hogy jön egy ötlet, akkor egy legkisebb csoportban megkérdezünk egy 3-4 embert, annak az esélye, hogy abban 3-4 nemzet képviselője benne van, az nagyon nagy. Úgyhogy mi nagyon gyorsan meg tudjuk állapítani, hogy mi az olyan, ami csak távol-keleten érvényes, és mi az olyan, ami csak például Európában érvényes. És létezik külön, bocsánat, de ez még érdekel engem, létezik különbözőképpen fejlesztett, nem tudom, monitor vagy egér, nem tudom, miről, bármiről beszélünk. Tehát a japánoknak így ilyet csináljuk, nekik kisebb, a németeknek meg olyan robosztus és nagyon precíz. Ilyen tervek vannak, de ezeket nem gyártjuk. Aha. Hát közül, mint a divattervezőknél azok a ruhák, amik soha föl nem tűnnek az utcán. Úgy van. Mi pedig azért nem gyártjuk, mert ma már egy globális piacra dolgoznak az olyan nagy vállalatok, mint mi vagyunk, és emiatt nagyon fontos, hogy minden termékünk mindenütt eladható legyen. A mi piacunk az nagy cégekből áll, és ezek a nagy cégek igen nagy súlyt fektetnek arra, hogy a tokiói iroda az ugyanúgy be legyen rendezve, mint a londoni, müncheni, budapesti vagy a Kuala Lumpuri. Tehát mindenhol megvegyék. Pontosan ez egységes megjelenésnek kell lenni. Menjünk tovább egy kicsit a technológia jövőjében, ugyanis még egy nagyon érdekes, vonzó fogalmat hallottam délelőtt, mégpedig az, hogy öngyógyító szerver, ami ugye ezt a szót most már ismerjük, hogy kiszolgáló magyarul így mondjuk, és eddig ott tartunk, hogy voltak olyan kiszolgáló gépek, amelyekben egy processzor működött, lényegében nem nagyon különböztek a házi számítógépünktől, és most ezek fejlődnek, egyre több processzor van benne, egyre nagyobb kapacitás, annak megfelelően, hogy milyen igényekkel találkozunk, és eljutunk odáig, hogy most már nagyon-nagyon sok processzor lesz egy-egy gépben, nagyon-nagyon sok mindent tud, és olyan bonyolult lesz a gép, hogy már a gépnek az irányítására is kell egy külön számítógép. Így van, amelyiként nem nagy probléma, mert a számítógépes gyártók nagyon szívesen gyártanak számítógépeket másik számítógépek irányítására. Ez egy óriási piac. Aztán a következő lépés a számítógépet irányító számítógépeket irányító számítógép. Azt is lehetne ilyen meta számítógép irányító számítógép. Nagyon jó. Hogyha mondjuk ezt nem viccesen mondjuk, igen, ez egy kicsit tréfásan értettem. Ez tényleg így van, hogy a komplexitás állandóan nő, és ma már egy néhány száz darab a processzor van egy ilyen masinában, és holnap jelképesen szóval nyilván néhány ezer lesz, és akkor hozzáveszünk azt a 10 000 eszközt, ami a hozzáférés biztosítja, hogy a komplexitás körülöttünk rettentő módon nő, és a kérdés az, hogy ez megoldható-e olyan hagyományos módszerekkel, amit mi mindig alkalmazunk, hogy kívülről megpróbáljuk az egészet összefogni valamilyen rendszerrel, vagy pedig, és erről beszélgettünk ma reggel, vagy pedig megpróbáljuk ezeket a rendszereket olyan tulajdonságokkal felruházni, hogy maguk el tudják intézni ezeket a feladatokat. Ezért ezek ilyen önjavító, öngyógyító, önjobbító rendszerek. És tehát mondjuk van egy hacker támadás, megáll a szerver, a kiszolgálógép, és akkor kijavítja magát? Ezt így kell érteni? Nem is kell megállni hozzá. Igen, hogyha van egy támadás, és az fölismeri, mint támadás a belső integritás ellen, akkor olyan funkciókat aktivál, amik arra képesek, hogy vagy a támadást elhárítsák, vagy pedig a szerkezetet, vagy a gépet egy olyan állapotba hozzák, amiben a támadás nem tehet semmit. Sokszor úgy van, hogy nem védhető ki, de akkor egy olyan állapotba kell kerülni, ahol nem tesz nagy kárt. Szerintem nagyon sok számítógép használó kérdezné, hogy megoldható-e ez az otthoni számítógépen is egy idő után, hogy öngyógyulóak legyenek. Ön a kiszolgáló gépeket említett, tehát először persze ott kezdődik ez a technológia, de hosszú távon ez benne lesz. Biztos, hogy az otthoni számítógépekben benne lesznek a telefonokban, és így tovább. Sőt, hogyha a technológia sikeres, akkor benne lesznek a mosógépben, a tévében, a videomagnóban, ha még lesz videomagnó egyáltalán, és így tovább. Mert itt a lényeg az, hogy a komplexitás csak azt akkor tudjuk kivenni, hogyha majdnem minden gép alkalmas erre az eljárásra, hogy javítja önmagát. Egy technológiai világcég fő stratégiája hány évre lát előre? Hú, hát nagyon szeretnék legalább 10-re, de az nagyon ritkán sikerül. A mi tervezési ciklusunk az körülbelül 5 következő évre terjed, de nem járok jósnőhöz én se. Úgyhogy kénytelen vagyok a csoportommal megpróbálni kitalálni, hogy lesz és mint lesz, és akkor különféle valószínűségeket kiszámolni, hogy ebből mi fog bekövetkezni. De nehogy azt higgyék, hogy én azt képzelem, hogy én mindent előre tudok, mert ha mindent előre tudnék, akkor lehet, hogy ez egy jobb világ lenne, mint amiben élek. Tehát ilyen nincs, Csak egy adott valószínűséget ki kell tudni találni, hogy mik a fő fejlődési irányok, és ezek ezen keményen dolgozom. Ezek a valószínűségek függenek, gondolom, az üzlettől, függenek a technológia fejlődésétől, függenek attól is, hogy milyen szereplők vannak a piacon. Bizony. Mindezeket a szempontokat össze kell vetni, valamilyen program. Bizony, és nagyon sokban függ még attól is, hogy mennyi pénzt tudunk ráfordítani. Tudunk, ez nem azt jelenti, hogy az én cégem mennyi pénzt tud ráfordítani, hanem hogy az ország, vagy az emberiség mennyi pénzt tud ráfordítani. Mert pillanatnyilag a gazdaság majdnem minden ágában eléggé szűken vannak az összegek, amiket innovációra lehet fordítani. Hiába futnának önök előre, hogyha többi nem jön utánuk. Nem? Olyan is van, tehát a technológiai fejlesztésben arra kell vigyázni, hogy az ember mindig egy lépéssel a többiek előtt legyen, de lehetőleg ne 10 lépéssel. Igen, mert igen. Akkor semmit nem ér az egész. Igen, tehát vannak ilyen, tehát az, a technológia elfogadtatása az majdnem ugyan nagy feladat, mint a technológia megteremtése. Mondhatjuk azt is, hogy amit Réger József Münchenben, vagy éppen Tokióban, vagy Kawasakiban kitalál a munkatársaival valószínűsét mindenféle számolások alapján, ezek alapján hozza meg a cégnek a csúcsvezetése az üzleti döntéseket, és azt, hogy milyen irányban halad a Fujitsu Siemens. Ez pontosan így működik. Amikor nekünk igazgatói tanácsi ülésünk van, akkor mindig van egy téma, amit megbeszélünk, ami éppen a legaktuálisabb, és akkor nekem az a feladatom, hogy a többieket meggyőzzem arról, hogy nekem van igazam. Ez egy kellemes pozíció. Igen, mondjuk ez mint minden, szeretném kicsit csinálni. Jobban hangzik, mint amilyen az igazi élet, mert aztán igazából ők sem hagyják magukat, és akkor be kell bizonyítani, hogy ez nem csak érdekes, hanem a cég gazdasági érdekeit is szolgálja, és esélye van a világpiacon, és így tovább. Azon kívül világos dolog, hogy a konkurencia sem alszik, úgyhogy azért ez kemény harc ez. Egy gyárlátogatást kéne szervezni. Szerintem a Modem Időkapcsolattársaságának, hogy a saját szemünkkel is. Az nagyon jó lenne, például a japán gyárak azok rendkívül módon érdekesek, nagyon sok mindent lehet ott tanulni. Az meg lehetne egyszer oldani, tényleg nagyon, nagyon. Forra levegő tényleg a stúdióban. Réger József itt marad velünk még a stúdióban, de most megyünk tovább. Talán Réger Józsefnek is érdekes lesz ez a technika-történeti kuriózum, amit Szalai Dániel kollégám most be fog mutatni, ugyanis hozott magával egy plakátot, amit a családi archívumból hoztál. Igen, visszamegyünk a múltba, tehát a jövő után most visszatérünk a múltba egy kicsit, és kb. 20 évet, 23 évet vegyünk vissza, 80-as években megyünk. De itt maradunk Magyarországon. Itt ülve maradunk, és bemutatok nektek egy plakátot, amin egy monstrum van, hát tényleg egy különleges külsejűgép. Közvetítjük a hallgatóknak, ugye? Szonya, mit látsz? Egy ilyen számítógép, de mondd a benyomásaidat. Tudom, nem is tudom, úgy néz ki, mint egy sakkfigurában, egy ilyen sakjátékban lófigura, vagy nem is igaz. Igen, csak jó nagyban. És ez olyan, mint egy, ha a hallgatók közül valaki látott már ilyet, mint egy régi terminál. Tehát amikor még a számítógépes világ úgy működött, mit tudom én, 30-40 éve, hogy egy gép volt, és X számú terminál, billentyű és ilyen monitor egyben tervezve. A régi tudományos, fantasztikus filmek jutottak eszembe. Ott Orion űrhajó, igen. Na szóval igen. Mi ez? Szóval ez egy TPA Quattro számítógép a 80-as évekből. KFKI felirat olvasható középként. Központi Fizikai Kutatóint, ez egy magyar termék. És hát azt kell róla tudni, hogy 4 processzor van benne, mint a neve is utalra, tehát Quattro. Tehát 4 darab processzorom benne. A másik különlegessége pedig az, hogy 2 operációs rendszer is futott rajta egy időben. Tehát amit mi itt most, hát nem mi, hanem a fejlesztők 2000-ben kitaláltak mindenféle szimulátorokat, meg mi egymást, hogy több operációs rendszert lehessen futni egy időben. Az 80-as évben Magyarországon már... Egy 4 processzoros gépen működött. Ez egy négy processzoros gép. Azt hiszem talán annyi megkötés volt, hogy talán induláskor meg kellett adni, hogy melyiket használják, de ebben nem vagyok sajnos biztos. És 2 teljesen különböző operációs rendszer volt. Azért mondtam, hogy a családi archívumból került elő, mert az édesapád a fejlesztésben volt benne? A TPA sorozat fejlesztésében benne volt, igen. A Quattro fejlesztésében konkrétan nem, hanem akkor az intézet igazgatójaként dolgozott. Én erre a gépre egyébként emlékszem, én itt voltam fizikus hallgató Budapesten, nem messze innen egyébként a természettudományi karon, és a TPA az volt az a gép, amire mindannyian vágytunk, de nem tudtuk használni, mert nagyon kevés volt belőle. Egyébként van még belőle, ha jól tudom, a paksi atomerőműben is talán. Ott még használják. Tudjátok, hogy mi foglalkoztat engem? Hogy a számítástechnikában lesz a retro, tehát visszatérnek majd ezek a formák, ez a billentyű világ, ez a... Ilyen dobozra beépítsenek egy modern számítógépet, ugye? Hát igen, mint az autók esetében. Ez a jövő zenéje ugyancsak, de érdekes, tovább gondolásra érdemes. Tegyük fel a játékkérdést viszont most. Igen, kérdezzük meg a kedves hallgatókat, hogy az Informatika Történeti Múzeum az hol található Budapesten? Múlt héten említettük ezt a kiállítást, az a címe, hogy mérföldkövek a számítástechnikában, és el is hangzott a műsorban, hogy hol van, úgyhogy ha valaki visszakeresi a műsort, akkor megtudhatja. A számunk 328-85-55, és mostantól lehet hívni bennünket. Na, doktornőnk, milyen témát találtál ma este? Egy angol felmérést hoztam, ami azt mondja, hogy felendülőben van az elektronikus ledorongolás. Na fene, az milyen? Főnökök azt a megoldását választják az alkalmazottaik leszúrására, hogy e-mailben kiközvetítik a dorgálást, a dohogást, a cirkalmas dolgokat, amiket szóban nem biztos, hogy elmondanak. Kérdezem vendégünket, ön, mint főnök, dorongolta már le e-mailben? Úgy, indiszkrét kérdés. Nem, ezt megmondtam, persze, de én azt mindig udvariasan csinálom, és egyébként, hogyha igen komoly a kritika, az csak szemtől szembe szabad. De az ember kap egy... Nagyobb a súlya, ugye? Sokkal nagyobb a súlya, és egyébként is ez az emberi tiszteletet jobban kifejezi, mert amikor az ember kritikát gyakorol, akkor éppen tisztelni kell a másikat. Éppen a japánok egyébként igen nagyok az ilyen. Gondolkodtam ezzel, hogy mi lehet az oka az e-mailnek, talán időhiány. Nem, Szonya, sokkal egyszerűbb valakit e-mailben, úgyhogy nem látom, nincs ott, nincs a helyszínen, sokkal egyszerűbb elküldeni melegebb éghajlatokra. Nem, ez nem lustaság, egyszerűen nincs más kommunikációs helyzet. Sokkal kellemetlenebbül érzem magam, hogyha valakivel veszekszem, hogyha helyszínen jelen van, mint hogyha nincsen jelen, csak egy billentyűzetet és egy monitort hát látok magam előtt. Oda képzelem, leírom szabadon, igen, aztán kész, elküldöm, puff, el van küldve, átment, majd ő elolvassa, igen, és én vagyok a főnök. De hát igen, ugye ez javarészt, hogy az előbb hallottak, ennek tulajdonképpen nem így kellene mennie. Igen. Most a telefonon is általában a vevők a panaszkodnak sokkal agresszívabbak, mint hiszen szemben, úgyhogy az e-mail az még személytelenebb, úgyhogy talán ez nem, igen, is olyan meglepő, hogy ez így van. És a hibája még ennek a formának, hogy ugye nem köthető hozzá hangszínbeli kiegészítés, nem lehet rá azonnal reagálni. Magyarországon is volt egy ilyen kutatás, ott valaki azt sérelmezte, hogy előfordult már az is, hogy a főnök nyilvános listán dorongolta le az illetőt. Az még egy szép baleset. Minősített eset már. Balázs, mit akartál mondani? Igen, nálunk is előfordult, ezt akartam mondani egyrészt, másrészt pedig, hogy igen, nálunk általában az üzenetküldő szoftveren keresztül történik ugyanez. Főszerkesztőt üdvözöljük innen. Igen, pontosan ezt. Ez nagyon nagy hiba egyébként, mert az egyik régi szabály az azt mondja, hogy dicsérni mindenki előtt, igen, kritizálni négy szem közt kell. Ja. Egyébként azért döbbent meg ez a dolog, tehát egyrészt nem döbbent meg, mert ismerem a hasonló kutatásokat, de másrészt középvezetőként ez engem is rettentően megdöbben, tehát ezek annyira alapvető vezetői szabályok, hogy amit az előbb hallottunk, hogy ezt a vezetőképző iskolának az első óráján mondják. Tehát, és kellene súlykolni. De ne, tehát ez súlykolva van, tehát ahogy kezd fölhigulni a szakma, vagy nem tudom én, hogy miért van ez, nem akarok én senkit sem megbántani, hiszen nem is tudom, hogy kiről van pontosan szó, de ezek tényleg alapvető dolgok. Tehát az itt ember nem fog ilyen módon, sunyi módon elbújni. Írja is éppen a cseten, csüti csetin, csak hát csetmen nem mondja, de én látom a képernyőn, hogy Sinka Krisztián írja, hogy hát nálam az e-mailes letolás nem sokat érne. Mert szóval, hogy? Még nem indokolta, de itt tart egyelőre. Mert hogy azt mondják ők ott a cseten, hogy vannak olyan lehetőségek, például ezek a mosolygó karakterek, amikkel végig csak ki lehet fejezni érzelmet, meg a csupa nagybetű. Korlátozott módon. Igen. Ezek gyenge mentségek. Minden esetre Angliában van, hogy elvetik nagyon a súlykot a főnökök. Ilyenkor azt lehet javasolni, hogy tehát az írás megmarad, le lehet szépen menteni, ha esetleg rágalmakat is tartalmaz az e-mail, akkor el lehet küldeni a ombudsmanhoz, vagy a megfelelő személyhez, aki jogilag tudja orvosolni ezt az esetet. Erről nem is beszélve, ugye. Egy jó főnök azt adja írásba, amit fontos, hogy írásba adjon. És ami jobb, hogyha csak négy szem közt hangzik el, az jobb, hogyha ott hangzik el. Nem marad meg az papíron. Aminek kell, az maradjon meg. A játékkérdésünk tehát az, mondom még egyszer, hogy hol van a számítástechnikai kiállítási Budapesten, Mérföldkövek a számítástechnika címmel, a számunk 328-85-55. Info szótár, a múlt héten csak egy mondat volt, ezt most bővítjük kettőre. A shift billentyű, ugye a shift angolul azt jelenti, hogy kimozdít, elmozdít, megváltoztat, valami ilyesmi, és elgondolkodható, hogy vajon mit mozdít ki az a shift billentyű a számítógép klaviatúráján. Hát ez is az írógép klaviatúrájából került elő, hiszen ha a hallgatók közül valaki látott, vagy ti láttatok már írógépet, és esetleg sokat dolgoztatok is rajta, akkor ismerhetitek, hogy ott bal oldalt a bal kis ujjal kell lenyomni, található egy billentyű, amelyik kimozdítja az írógépnek a kocsiját, azt a hengert, amiben befűzzük a papírt. Kimozdítja, pontosabban emeli. Fölemeli. És az írógépnek a billentyűi, amelyeken ugye a számok meg a betű karakterek vannak, két sorban találhatók a karakterek. A felső sorban egy másik karakter van, mint az alsóban. Ha a kocsit fölemeli ez a kimozdító billentyű, kocsi emelő billentyű, akkor a felső karakter fog odaérni a papírról, szóval nyomom billentyűt. Ha nem nyomom ki, akkor meg az alsó karakter fog odaérni. Kis a nagya. Például kis a nagya, de hát ugyanúgy, mint ahogy a számítógép billentyűzetén a szám karakterek fölött, az egyes fölött a paragrafus jel, és így tovább. Ugyanígy volt a billentyű az írógépnél is. Mégis van egy nagy különbség az írógép shiftje, meg a számítógép shiftje között. Ez nem mozdít ki semmit. Viszont nagyon érdekes, és egyre inkább meggyőződök róla, hogy a számítógép billentyűzetének a felépítése és az elnevezési rendszere is tökéletesen megőrizte az írógép billentyűzetet. Vannak egészen ellentmondásos megnevezések, például az a shift is, hát nem mozdít ki semmit, csak úgy szoktuk meg, 120 éve van már írógép, vagy nem tudom mennyi ideje, és azóta ezt az emberek úgy megszokták. És ami még nekünk érdekes, hogy magyarul is shiftnek mondjuk. Ráadásul ez egy újabb havatortán, hogy a magyar terminológiában annak idején ugye magyarítottuk az írógép klaviatúrájának az elnevezését. Kocsi emelés, ugye? Kocsi emelő billentyű volt. Aha. Kocsi rögzítő, a caps lock, ugye ezt néhány alkalommal korábban mondtuk, szóközbillentyű, ez a space, erről beszélünk majd a következő alkalommal. És ezeket valahogy a számítástechnikában elfelejtettük, hogy miért, erre nem tudok rájönni, vagy hát ez csak globalizáció, az sok minden nem megmagyarázható. Vagy hogy a számítástechnikusok így szerették emlegetni. Igen, igen, nekik így tetszik. Itt van a hallgatónk a vonalban, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Kihez van szerencsénk? László vagyok. Üdvözlöm, kedves László, hol van a kiállítás? Természettudományi Múzeum. Pontosan. És a dinoszaurusz vagy a nem tudom milyen hüllők között? Dinoszaurusz. Hát igen, igen. Amerikában biztos vannak olyan. Megnézi ezt a kiállítást, hogy már látta? Szeretnék elmenni, igen. Hát akkor ehhez jó szórakozást kívánunk, és önni a Norton szoftver, azt hiszem, hogy az antivírus szoftver következik, mostan igen, az következik, meg a Business Online, a PC World és az Internet Kalóz legfrissebb száma az önnél, kedves László. Nagyon szépen köszönöm. Mi köszönjük, hogy hívott bennünket. Jó éjszakát. Most élőben megszerkeztük a műsor végét. Melyik témáról fogunk beszélni, kedves Csetlán Balázs? Beszélhetünk a múlt hetéről is, meg a régiről is ebben az egy percben, amíg megmaradt. Múlt hetét foglaljuk össze. Jó, kimaradt. Tehát a múlt héten, ami kimaradt, az az Office, tehát a készül a Microsoftnál az új Office termékcsalád. Ezt most jelenleg úgy hívják, hogy Office Systems 2003. És amit múlt héten behoztam, az a 15 darabos Beta 2 csomag volt. Tehát 15 darab CD-ből áll, ebből... Én ezt láttam a múlt héten, valóban itt volt. Ő azt jelenti, hogy 15 CD-ről kell majd telepíteni? Nem ezt jelenti. Ebben vannak demo CD-k, vannak olyan CD-k, ami nem is tartozik szorosan az Office-hoz, így például a szerver programok, például a levelező szerver és egyáltalán a Windows szerver új változata. Van benne egy csomó olyan termék, amit majd külön dobozosként tudunk megvásárolni, ami nem szorosan tartozik az Office családhoz. Úgyhogy itt tartunk most, valószínűleg nyár végére készül el. Mi lesz a legérdekesebb újítás az Office-ban? Rengeteg nem nagyon lehet már mit javítani. újítani? Rengeteg újítás van benne, de főleg a céges felhasználókat célozzák meg, tehát nem az otthoni felhasználóknak nyújtanak újításokat, hanem olyan cégeknek és kisvállalatoknak, ahol a háttérben Microsoft infrastruktúra van, és mindennel együtt így sokkal jobb hatékonysággal tudnak dolgozni majd az emberek. Eddig tartott már a műsor, Kitzinger Szonya, Bódi Zoltán, Spányik Balázs, dr. Éger József úr, valamint a műsor szerkesztője Szilágyi Árpád, és a műsorunk megtalálható a Hungary Network által gondozott honlapunkon net.hu/modemidok. A felvételeinket a PC-ver CD mellékletén MP3 Pro formátumban is megtalálhatják. Az internetkalóz CD-n pedig egy tematikus összeállítással jelentkezünk. Ez alkalommal a zenészek, akik itt voltak a műsorban, jelennek majd meg ezen a CD-n. Szilágyi Árpádot és a Modemidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.